Yeah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج صدق الله العظيم. اے لوگوں، تم اگر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے بارے میں شک کرتے ہو تو غور تو کرو، ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت سے جس پر نقش بنے ہوئے تھے یا بعض دفعہ نقش نہیں بنے ہوتے، تاکہ ہم تمہیں بتائیں. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، اور ہم ٹھہراتے ہیں مادر میں، مادے کو، اس کو، نطفے کو، جتنا ہم چاہتے ہیں وقت مقرر تک. پھر ہم تم کو نکالتے ہیں بچے کی صورت میں، پھر تم پہنچ جاتے ہو اپنی جوانی کو. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، اور تم میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن کو جوانی میں اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی موت آ جاتی ہے. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن کو پہنچا دیا جاتا ہے نکمی عمر تک، ایسی نکمی عمر کے باوجود کچھ جاننے کے کچھ نہیں یاد رہتا. تم دیکھے گا زمین کو حامدہ، ویسی ہوتی ہے ویران، صاف پیدا. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَا، پھر ہم نازل کرتے ہیں زمین پر پانی، اهتزت، تر و تازہ ہو جاتی ہے، وَرَبَتْ، ہری بھری ہو جاتی ہے، وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيج، اور ہر طرح کے سبزے مختلف وہ اپنے اوپر اگا لیتی ہے. گزشتہ سبق میں قیامت سے متعلق بات ہو رہی تھی کہ اس کا جھٹکا بہت شدید جھٹکا ہوگا، اور جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوں سوال کریں گے آدم علیہ السلام سے وغیرہ. تو کچھ لوگ قیامت کے منکر ہیں، پاس بعد الموت کے، کہ انسان جب مر جائے گا تو بس ختم، اس کے بعد دوبارہ اٹھنا، حساب و کتاب ہونا، یہ کچھ نہیں ہے. اس چیز کو سمجھانے کے لیے قرآن مجید نے مختلف انداز میں مثالیں دے دے کر سمجھایا ہے، جس میں زمین کی مثال قرآن مجید نے کئی مقام پہ دی کہ ویران زمین ہوتی ہے، اس پر پانی برسایا جاتا ہے، اور پھر وہاں سے کیسے تر و تازہ گویا کہ سبزے اگاتے ہیں. ایسی ہی انسان کی مثال ہے کہ بس زمین میں چلا گیا، جیسے ہم حکم دیں گے تو زمین سے اٹھ کھڑا ہوگا، جیسے گھاس پیدا ہو جاتا ہے. اس سے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی، اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سوال کیا، جس کا تیسرے پارے میں ذکر ہے، تو آپ نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ چار پرندے مختلف طرح کے لو، ذبح کرو، اس طرح کر کے پھینکو، پھر بلاؤ، وہ چنانچہ فسرہن الیکا، کہ آپ کی طرف آ جائیں گے، پھر وہ پرندے پیدا ہو. ایسی حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید نے بیان کیا کہ وہ ایک بستی سے گزرے وغیرہ. اسی طرح اصحاب کہف کی بات کہ 309 سال سلا کے دوبارہ اٹھایا. یہ مختلف طرح کی، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں دیں اور ایسے واقعات کا ظہور کیا تاکہ لوگ باس بادل موت کے قائل ہو جائیں، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو مانیں، اور حساب و کتاب کو اقرار کریں. اللہ کا خوف اور خشیت ہو تبھی انسان دنیا کی زندگی میں نیک بن سکتا ہے. تو آج بھی اسی بات کو فرمایا کہ اے لوگوں، تم اگر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے میں شک کرتے ہو کہ یہ مشکل کام ہے, یہ نہیں ہو سکتا, یہ مشکل نہیں ہے, تھوڑا اپنی تخلیق کے اوپر غور کرو. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ, ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے. پہلی تفسیر تو یہ ہے کہ مٹی سے براہ راست بغیر کسی حیلے وسیلے کے مٹی سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. حدیث میں آتا ہے مختلف جگہوں سے اللہ تعالیٰ نے مٹی لی اور پھر اس کا گارا بنایا اور پھر اس کا پتلا بنایا. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, پھر اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس کے اندر روح ڈال دی, وہ انسان بن گیا یعنی آدم علیہ السلام. تو فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ, میں بغیر کسی واسطے ہیلے کے مٹی سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس سے پھر ساری یہ کائنات پیدا ہوئی ہے. دوسری تفسیر, فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ, میں ہر انسان تھوڑا درمیان میں واسطے کی وجہ سے مٹی سے ہی پیدا ہوا ہے, جس کا قرآن مجید نے 16ویں پارے میں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم میں ذکر کیا اور کئی مقام پہ بھی ذکر کیا کہ جو انسان کا نظام ہے اور اس میں قوت بہیمہ ہے جو وہ خاص مادہ ہے, وہ پیدا ہوتا ہے غذاؤں سے اور غذائیں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں مٹی سے. تو انسان کی تخلیق کا جو دار و مدار ہے وہ مٹی ہی ہے, تو اس لیے فرمایا کہ نہ خلقنا کو مترا, مٹی سے پھر خون بنتا ہے, خون سے وہ مادہ منوی بنتا ہے, ثم من نطفہ, پھر اس سے نطفہ بنا, پھر جو ازدواجی زندگی کے تعلق کے بعد حمل ٹھہر گیا تو وہ خون جم جاتا ہے. پہلے یہ 40-40 دنوں کے مرحلے کے بعد اس میں تغیر آتا رہتا ہے, 40 دن پہلے خون رہا, نطفہ رہا, پھر خون بنا, پھر خون جم گیا, پھر گوشت بن گیا, مخلقت وغیر مخلقہ, کہ بعض دفعہ عمل گر جاتا ہے, ابھی اس میں تخلیق کے مرحلے نہیں ہوتے, اور جب اللہ کو منظور ہو وہ بچہ پیدا کرنا تو اس سے اسی گوشت سے نقش بن جاتے ہیں, پاؤں بن گئے, کان بن گئے, ہڈیاں بن گئیں, سب کچھ ہو گیا. ہم اس طرح سمجھا رہے ہیں بتانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس طرح بچے کو پیدا کرتے ہیں, بتا اس لیے رہے ہیں کہ تم اللہ کی قدرت پر غور و فکر کرو کہ اللہ کیسا قادر ہے اور اس کے لیے یہ مشکل نہیں ہے. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ, پھر ہم اس بچے کو شکم مادر میں ایک وقت مقررہ تک ٹھہراتے ہیں, باقاعدہ اس میں روح تو آئی جاتی ہے, وہ زندہ ہوتا ہے, اس کے بعد بھی وہ 3-4 مہینے ماں کے پیٹ میں اس کے غذا کا انتظام ہے وغیرہ وغیرہ. ثم نخرجکم طفلا, پھر ہم تمہیں پیدا کرتے ہیں بچے کی صورت میں, وہ باہر آ جاتا ہے. ثم لتبلغوا اشدکم, پھر تم پہنچ جاتے ہو اپنی جوانی کو, اکثر لوگ جوان ہو جاتے ہیں, کوئی بچے میں مر جاتے ہیں, کوئی جوانی میں مر جاتے ہیں. ومنکم من یرد الی ارذل العمر, اور تم میں سے بعض ایسے ہیں جو نکمی عمر تک پہنچ جاتے ہیں. حدیث میں اس نکمی عمر سے پناہ مانگی گئی ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ارذل العمر, نکمی عمر سے مجھے بچا دے, اس سے پہلے پہلے ہی اپنے پاس پہنچا. لیکن یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے, یہ وہ نظام ہے جو غیر اختیاری ہے. اللہ نے جس کی جتنی عمر لکھی ہے, کسی کی 90 سال ہے, کسی کی 100 سال ہے, کسی کی 80 سال ہے. ایک حدیث تفسیر ابن کثیر نے نقل کی, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں لیکن حدیث مرفوع ہے. حضرت انس یوں نہیں کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے, بہرحال حدیث یہ ہے کہ جس طریقے سے بچہ جو ہے وہ مرفوع القلم ہوتا ہے, نابالغ بچہ, اس سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو فرشتوں کو حکم ہے, کوئی اس کی غلطی نہیں لکھتا, اور اگر وہ نیکی کرتا ہے تو نیکی اس کی لکھی جاتی ہے, اور اس کی نیکی کا جو سبب ہوتا ہے اس کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے. مثلا بچے پر حج فرض نہیں ہے کہ وہ ابھی نابالغ ہے, عمرہ نہیں اس پر واجب, نابالغ ہے, لیکن لوگ حج عمرہ کرنے جاتے ہیں ساتھ اپنے چھوٹے نابالغ بچوں کو بھی لے جاتے ہیں, تو ان کی اس عبادت کا جو ثواب ہے ان نابالغ بچوں کا وہ ان کے والدین کو ملتا ہے. ایسی بعض ہے، لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں ساتھ اپنے بچوں کو بھی لے آتے ہیں، وہ بھی نہ بالغ ہوتے ہیں، ان کا ثواب ان کے والدین کو ہے۔ اسی طریقے سے اگر بچوں سے کوئی خلاف شرع کوئی کام کراتا ہے تو بچہ گنہگار نہیں ہوگا لیکن والدین گنہگار ہوں گے۔ فرض کرو کسی ایسے سکول میں بچوں کو زیر تعلیم رکھا کہ جن کی شرط میں یہ بات ہے کہ سر کے بال مطلب اس طرح بنانے ہیں، جو بالکل غیر اسلامی لوگوں کا شعار بن جاتا ہے، واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ یہ فلانے کسی غیر مذہب کی پیروی کی گئی ہے، تو بچہ گنہگار نہیں ہوگا، وہ نابالغ ہے، جس نے بنایا یہ جو والدین اس میں شریک ہیں وہ گنہگار ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ بچہ غیر مکلف ہوتا ہے، وہ غیر مکلف ہونے کے ساتھ مرفوع القلم ہے، اس سے کوئی گناہ ہو تو گناہ نہیں لکھا جائے گا، اس سے کوئی نیکی ہو تو لکھی جائے گی، اور جو سبب بنتا ہے نیکی کا اس کو بھی نیکی ملے گی۔ یہ بچے کے بارے میں ہے۔ جو حدیث بیان کر رہا ہوں اس میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب انسان کی عمر 80 سال سے آگے چلی جاتی ہے تو بعض دفعہ وہ بچکانہ باتیں یا حرکتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ وہ بندہ 80 سال سے اوپر والا جو ارزل العمر میں پہنچ گیا اور بچوں کی طرح باتیں کرنے لگ گیا یا ستانے لگ گیا تو وہ مرفوع القلم ہو جاتا ہے، اس کی غلطی نہیں لکھی جاتی۔ لہذا بچوں کو زیادہ خیال کرنا چاہیے کہ والدین کے اس بڑھاپے کے زمانے میں ان سے کوئی آگے سامنے کوئی ایسی بے ادبی نہ کریں کہ اللہ نے ان کی ان بے ادبیوں کو معاف کر دیا ہے، اور اس عمر میں اگر والدین نیکی کر رہے ہیں تو نیکی لکھی جائے گی، لیکن کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ معاف ہے کہ وہ اتنی اگلی عمر میں چلے گئے۔ اسی حدیث کا دوسرا حصہ، جو پہلا حصہ تو حضرت انس نے روایت کیا جو قرطبی کی روایت ہے اور تفسیر ابن کثیر نے حوالہ دیا ہے، اگلے حدیث کا جو اگلا حصہ ہے وہ امام بخاری نے بھی نقل کیا، راوی انس ہیں، فرماتے ہیں کہ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک شخص نے اپنے صحت کے زمانے میں کوئی نیکی کا معمول جاری رکھا ہوا تھا کہ اس تہجد پڑھتا تھا یا کوئی اور نیکی کے کام، ذکر اذکار نوافل فرائض کے علاوہ اس کی زندگی کا کوئی معمول تھا عبادت کا، جب وہ ارذل العمر میں آیا، گھٹیا عمر میں آیا، نکمی عمر میں، ضعف میں آیا، تو اس سے وہ خاص معمول چھوٹ گئے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، اب میں دوسری حدیث بیان کر رہا ہوں، حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص بیمار ہو گیا اور اس کے وہ خاص عبادت کے معمول چھوٹ گئے بیماری کی وجہ سے، یا کوئی شخص سفر میں چلا گیا، وہ سفر میں اگر نہ ہو گھر میں ہو تو اس کے کوئی نفل، اشراق، چاش، تلاوت، ذکر اذکار، تہجد، اوابین، ایسے کوئی اس کے معمولات ہیں سفر میں جب نہ ہو گھر میں ہو تو، لیکن سفر میں جانے کی وجہ سے اس کے وہ خاص معمول چھوٹ گئے، یا بیماری کی وجہ سے اس کے وہ خاص معمول چھوٹ گئے، تو فرمایا کہ وہ لکھے جاتے رہیں گے کہ اس نے وہ معمول گویا ادا کر دیے اور اس کو نیکی دی جائے گی۔ جو حدیث میں امام بخاری کی نقل کر رہا ہوں، جو حضرت انس راوی ہے، کہ ایک شخص گھٹیا عمر میں، نکمی عمر میں پہنچ گیا، جب وہ صحت کے زمانے میں تھا تو وہ اس کے کچھ نیکیوں کے معمولات تھے، ذکر اذکار کے، فرض کرو وہ تکبیر اولی، نماز با جماعت، مسجد کا پابند تھا، اب اس کی ٹانگیں کام نہیں کرتی، وہ مسجد کا پابند نہیں رہا، نہ تکبیر اولی پھر نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اس کو وہ ثواب ملتا رہے گا جو صحت کے زمانے میں اس کی نیکی کے معمول تھے۔ اللہ بادشاہ ہے، اللہ رحیم ہے، انصاف والی ذات، اللہ سے اونچی کوئی نہیں ہے۔ دیکھو وہ جو بندہ بوڑھا ہو گیا یا اس کی ٹانگیں کام نہیں کر رہی، وہ چل پھر نہیں سکتا، تو بڑھاپا کس نے تعریف کیا ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس لیے اللہ رحیم ہے، انصاف والی ذات ہے، کہ بڑھاپا اللہ کی طرف سے آیا، ضعف اللہ کی طرف سے آیا، اور وہ خاص نیکی اب یہ شخص بجا نہیں لا رہا، اللہ اس کو اس کا ثواب دے رہا ہے۔ جیسے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورتوں کا کچھ نیکی کا معمول ہے، تلاوت کا یا نوافل کا یا کچھ اس طرح کا، لیکن عورت جوان عورت پر ماہانہ معذوری آ جاتی ہے اور وہ تلاوت نہیں کر سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، لیکن اس کا معمول ہے کہ جو باقی کے زمانے میں وہ نفلی عبادات وغیرہ یہ کرتی ہیں۔ تو حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسی عورت جو پاکی کے زمانے میں نیکیاں کرتی ہے، معذوری کے زمانے میں مجبوراً اللہ کی طرف سے معذوری ہے نہیں کر سکتی وہ نیکیاں، تو اس کو ان نیکیوں کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو یہاں پر بھی جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت نقل کر رہا ہوں کہ ارزن العمر سے پناہ مانگی گئی کہ اللہ تعالیٰ بہت نکمی عمر سے ہمیں بچا کے کچھ سمجھ ہی نہ آئے۔ پہلی دفعہ بزرگ کچھ اور کہہ دیں، دوسری دفعہ بزرگ کچھ اور کہہ دیں، تو پھر وہ بندہ پتہ نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ تو اللہ کی طرف سے یہ بات ہے، انسان تو بے بس ہے، دعا تو مانگنی چاہیے کہ اللہ ایسی عمر سے بچا، لیکن پھر بھی اگر ایسی عمر نکمی کسی پر آ جائے تو کوئی ایسی بات نہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہے، انسان اس میں کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ تو کوئی اس سے غلطی ہو جائے تو بچوں کو بھی معاف کرنا چاہیے جب اللہ معاف کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ مثال سمجھانا چاہتے ہیں، وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ۔ ہم مرنے کے بعد دوبارہ انسان کو زندہ کریں گے۔ دیکھو جیسے زمین مردہ ہوتی ہے، پانی نازل کرتے ہیں وہ ہری بھری ہو جاتی ہے، سب کچھ وہ جو اس کے اندر بیج پڑے ہوتے ہیں وہ زندہ ہو جاتے ہیں اور اوپر وہ نباتات اگاتی ہیں، ایسے ہی انسان بھی زندہ ہو جائے گا۔ اللہ سمجھ نصیب کرے۔